kiedy będziesz wagał o coś, co masz dostać z automatu. Poznasz tego dramatu, mnożona przez miliony, na nic nigdy nie masz czasu. Ciężko być zadowolonym na łańcuchu swego pana. Gdzie byłeś dobry Boże, ty miał zajebiste plany i zniszczyli go po drodze. Ty też jesteś pomawiany o wszystko, co wymyślą. Spocone grube chamy dojebią ci za niewinność. Kolego, lepiej idź stąd i odstaw już to świństwo. Rewolucja jest świadoma, rewolucja jest już blisko. Strzelaj do niewinnych, tak robić się powinno. Antyludzkie rozkazy, kontra kompletna bezsilność. TV marne aktorzy napyta, czy ogień otworzysz. No i kiedy chuj ci w dupę, ej, panie, jaki wody. Chciało się okradać groby, matko boska, co za kurwa. Chociaż w tym górestwie, kurwa, kurę swetą chcę dorównać kurwie innej. Debile, wybrane propagandą. Obudzisz się, jak wbiją twoją pustą mordę w bagno. Obudzisz się, jak ludzi znowu sprawnie w domach zamkną. Obudzisz się, jak wartość traci banknot. Nie ufaj bankom, posłuchaj sam, to potem się zaciska peda i ołtarze, to jest chleb, no i nie ma przed czym klękać. Zabraknie drzew, na których będą wisieć ścierwa. Weź wychamy chłopak, jesteś nikim, nie pamiętasz. Znali w promocji sześciopak, podły ekwiwalent szczęścia. Pej, pej, pej, pej, rzeczywistość obojętna. Praco i żyj zmęczenie, każdy wymienka, wypalone numery na poranionych rękach. Lud jest bardzo kruchy, lud powoli pęka. Lud mówi wybuchy i smut spalonego mięsa. Będą wreszcie mogły otworzyć ogień na przykład do tych, daj którzy spokój, no, oby się to nie, ale oby się to, kiedy, momencik, oby się nigdy ja coś takiego, tak, ale oby się nigdy, ale coś, kiedy, takiego nie wydarzyło. Zaczyna się od oceny włoku i oceny mózgu. I za pomocą najpierw noża rozcina się skórę, później za pomocą piły, czy to elektrycznej, czy ręcznej, rozcina się czaszkę, tak żeby dostać się do mózgu. I mózg, w zależności od tego, jaka jest podejrzana przyczyna zgonu, jest w różny sposób oceniany. On może być krojony w plasty i sprawdza się, czy nie było żadnych wylewów, czy nie ma krwiaków, bo na przykład jeśli ktoś umarł na skutek uderzenia w głowę, no to powinien być na tym mózgu krwiak.